الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آثاره أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلت غير مخلدين دا عمل دا خطار ذكرت خلق في انتشار پیدا كوي اواغ مسائل وبان بحثنا كيسي كم نعلا ما فارشين دي اواغي كنسو كتفاق را وستيش ونو پاكي راضي انا وی کے دے اتفاق کوشش کول سے عبادت تے حضور مبارک صحابہ چلا لگتا بنی قریظہ ہوتا چا پلارا منزو کچھ اون کے کر حضور دی دوالا سید دے اتفاق حکم اور تو اون کے دوالا متفق سے او دم سلے مرے جوڑے کرے دے کہ چا منزو کاغین پجامہ منزو کر او چا چون کرالتے او کاغین پجامہ کو نو دم سلے جوڑے شو کر او دا جمی جوڑے شو نو دے کہ گنجا ایستے نہ دبیرا خبر ٹھوڑے نہ زنا اور توب اور انتشار دا امت پچرا ہے آغا وحدت آغا طاقت ختمائے فغیر ضروری بحثونو کی مسلمان آن مبتلا کی اور دا غیر دواجہ نہ خلق باندے کم رو دا کاثر حکم لگائے نہ دا زنا اور دی نہ دبیرا عمل فی سبیل اللہ کی نہ دا داخل اور جنیل چی سبزی تبلیغ دزی علم لزی دا طول فی سبیل اللہ کی داخل ہے ان سنانہ مخالف سلام نبی سے ابن خالد سن ذوری و سیدنا ابی سلمہ تعالی نبی اور تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہا وان سلام علی امان قال فلا شيء دا بل لا شيء سورۃ الفرقان بخرت اے شام سے سورۃ الفرقان یو شام سے عمر سے چور دے مارے نیو نیو میں دا سو حضور مبارک لے نا اے پرے دی ولی دی ولی دی بل شانتی ہوئی یو آیا بے عمر سے تو بے بار سید جھگڑے میں کیا ہے حدثنا عبد الرحمن قال ابن شعبة بن الزهري قال ابن مسلمة بن الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي زناور تمن وهو كرف اليدين امين بالجهر مفخي كاوي ومذهب الامام احمد بن حنبل اختيار كه مد عبادت رخ بم علمي تاس مذهب حنفي دري سلور مسلو كه پري خود انور سر بس كه بيع شراء معاملات وقود دعوي قضايا ديكي بس كه او كتا قاضي شي پكونل كه يا پلغمان كه اور دس مکی جگڑا دا لراش تب اوے دیکھ پیار تاوے پا ماند رکی دے دو سانو او مغبر اخلاسا لیکن او خوصے ندر دی اور تو ایخ پیار تاوے بس عقیبو دی سانا اور امو خود دس مکی جگڑا دا لراولے دا نبی ایبا دا کم کتاب لاوے اور ہدایت پر رجوع کے کنا و عالم گیری تا او فتاو تا تارخانیہ و غیاسیہ و مہدیی تا سیا فتاوی لکلشوی دی زرگون و مسائل لی پاکی او دا بیع او دا شراء او دا جگڑو خصومات و بحث تعالی خنون سمده دی ورطبه زیخ پیر طبه زیخ پا بخم خواه ناوی بگی دا اصلا شیشو یا بارتوه لاسونو چطوه یا امین لده زور ورکه دریسلو رو مسلو که مذب پری خود آقا قوابسته که تا سر خنخ پل فقشتا نه کتاب شتا نده مسکه نو دا زکر زدن آور گنم دا امت تا پارا مزیر دی امام احمد سے قول اختیار کیا نو ٹک طرف لیا دینم کہا امین ابے فتاویم دی دا غیر مذہب نو پاگا فتاو عمل کر زخفتی تیرام یہ سڑی تقلید تا حرام بی گناہ ہوئی او کلام طول دا مقلدین نقل کر حافظ ابن حجر داوی دی دا سوک شافیو کنو او کرمانی داوی کرمانی سوک شافی دے و عینی دا و عینی سوکتے حنفی دے او قاضی عیاز دا و ادا سوکتے مالکی دے او بلولید دا و ادا سوکتے مالکی دے اے ابن رشد وی دا سوکتے مالکی دے ناچہ سمرا دا شروع دا حادیث دے معتمد سے منتر آرسی دلے دے نا اٹھول دا مقلدینو دے ناچہ تو گمراہ کرنے یا کوئی ایا اور تا خرام نسبت کے یا تقلید تشرک ہوئے نو دے مشرکانو کتابونو والی گوری دن آورا نو دے وجن دا جاہلان دا مابدیش ہم سنا دا مخالہ سنا کلام بدے ابن حجر نقل کئی بے بوی تقلید آرام دے نو دے فاسق سڑی والی خبر نقل کی نا خصا پا عقیدہ کی فاسق تے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نو دے جہان احمقان دے دا تقلید دا سلامتیا یا اولار دا او چی تقلید دلر کسیدی تویز اخپل تحقیق کوا اتباع کوا نو پا دلیل ارسو پی نو بے بدد بے بویز محفظ قادیانانو دلیل خوخشو اصاب صاحب فائد سال لبا دا خوش عیسایانو دلیل خوش سال لبا دا یهودیانو دلیل خوش نو دا اسلام پده با کفر قبیح کی داخل شی دا فرعی نو فروعی مسائلو کی تقلید ضروری دی خواه دا علماء دا خو معلوم دا چه امام ابو حنیفو دا اولیاء اللہ دخلت اور طول امت دی تحکل خلق وی نو دا کل خلقو پس روانی مدی حیثیت روانی ہے چی منتا دا قرآن و دا حدیث دا گئی ما تا اقبل غیر مخلد استاد یود الوئی شیخ ناصر الدین البانی لوی عالم ما توی توالی تقلید کے ما ایسا مجبور ہے دیکھا قرآن و حدیث عربی جبارا او دا غینا مسائل معلومول زنشم کولے نصب یولوی عالم پس بروانم خامخا چه ما تا دا قرآن و دا حدیث وضاحتو کی ما توی دا خوطی خبر آده دیکھا قرآن و حدیث کی دا دی حکم دی پس دو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون او خده وی سورات واللزین انعمت علیهم دا انعمت علیهم فلا روانی اولائک مع اللزین انعم الله علیهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا نماز مجبور عجمی سره او دم داس ما تا وای دا خو ټیک ته خو جم دو پسې ځکانا پمړو پسې ولې نما وته پادم کدا دا چا خبر منل لاس نیولوی دا چا نو بیٹک تا دا جمگیو دا مڑی بفرخو دکا دا مڑی لاس تڑی نیشی نوی او دا جمگی نویش یا سادر نیولو یا کمیس نیولو نو دا مڑو بسولی سی کمیس او سادر دا ریکم او کنا دا غی دا اقوالو دا غی دا آراؤ دا غی دا مسائلو منلی نا خمڑا نیلی پا کتابونو کی طول لیکلی شیوی دیو پا تواتر را رسید دلی نو دیکی خدا مرگ او دا جنس سوال نشتا پھر تا پیگه پیکن که ما خبر غلط او کرن دا تنگوی ویداد غلط او کرن بیم دارا چه اغا مرو پاسی زکزو چه پا غیب دین می اعتماد دی دا غیب تقوی می اعتماد دی زکر طول علماء که موافقی که مخالفی مسائلو که بے مخالفی خدا غی پا ولایت پا صلاة پا تقوی پا للہیت کی شک نشن او لکا امام شافی سے ابن من سمرا مسائلو کی مخالف دا امام مالک سے ابن سمرا مخالفی دا امام احمد سے ابن خدا غی پا ولایت پا صلاة پا تقوی پا مقبولیت کی شک نشن جدا دخد اولیاء اللہ مقربینو نماوی اغا پخوانی چو اغیب آنے دا طول امت اتفاق دے چدا مبارک خلق او دا اوسنی چی دی دا سوار لسم سده دا خو پا لس روپے هم بدلیش دا امریکی پا دالون هم بدلیش دی تا علماء علماء نوی اخپل شاگردان با تا علماء او بل بدلیگی نو دا دی پا دین زمان اعتماد نیشتا پیگه پا خبر نو چی کنون مولا و باجور مولا و دیر مولا پسی زم امام ابو حنیفا و شافی سے پسی ولی نمی خبر یاد لار دل تا پرونم یو عالم را عالم خو نده خو پلار دا احل حدیث و مشر اس وفات شوه ده مولانا عبدالعزیز اینو نزوی پرون دا اغلو خم سپنگری دیسا مسئله نا نو مسئله وی فت پر آگی نو ما وی لاشد دار لفتر نو دا دب لارو نو دی اوقافو دفتر تا زدتلیم زود مانزو کی ما غرزو کی پاوالو رزو کی نا اوقاف ها مشر زمان ده علاقه و ده تورنگ زون زاغه سر ناسم ده سپنگیری عالم ناس ده ما نپیجن ده و نیزه پیجن نا اغا تبایی خلق پا حدیث و عمل لکه یو امام ابو حنیف پسیزی و شافی پسیزی و حدیث پریخی یو زلی و توی دو زل دری زل نا اغا افسر ما توی ده کاکاجی سوی ما او توی کاکاجی سوی وی خلق حدیث پانے عمل نکے بخاری شریف کو نا دم رکھ کلی کتاب افلان کی بات ہے او امام ابو حنیفه پسی روان دا غوړی زیاده خبری چی دی بانی دا خمقل طالبانم دوکا کی دی کنر مولا لغبان مولا کابلیان پی دیر زد دوکا کی دی دار تزا حقیقت پا خم پا کی دی دیر مبارک خلقا و دا خمقلم پا کی دیر نو ما ورطوی که ما ویستو پا باس کم مشرم دی زم پیگم نا اما ورطوی کاکا جی پا ٹھولو احادیث و عمل پا کار دی که پا بازو ساس وقت دی خواه اما ورطوی پا ٹھولو احادیث و عمل پا کار دی که پا بازو نو چپ شو بیمی ورطوی کاکا جی پا ٹھولو عمل پا کار دی که پا بازو نما ورته به غل نکاو نما ورته د خپل طرفه وي پټول پکار دې کنه یو خو پټول پکار دې بلې ما ورته پټول قران شریف عمل نشته نو پټول حدیث به څنګه عمل لاش یو خو ایمان او عقیده ده او د صحت عقیده ده قران شریف ټول سیدی زمون په ایمان دی او حق دی خو پټول قران شریف عمل نشته خدای مخکې مثال مې ته وایا ته خدای پاک د روزي په باره کې مخکې اختیار را لېږل والذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین که طاقت یې وي د روزي او نن یې ول غواړي خیر دې فدیې دی ورکی به حکم راغی فمن شهد منکم شهر فلیصم ادا فدیې اختیار ختم شو مخکې خدای د جهاد په باره کې ویلو ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین شل کسانی دو سو سنه بغالب کی یعنی شل بد دو سو نه نتختی یو په مقابل د لس کې شو به حکم رولې د خدای پاک لانا خفف الله عنکم والیمان نفیکم ضعفا فیکم منکم میاتون صابر تو یغلبو میاتین خدای حکم کی اسانی را واسطه چې یو بد دو نه نتختی ګوره پړون دی عمل نشته نمو توفان ها زوجها چې د خد خاون مرشي نمخ کدا والذین والذین توفون منکم ویزنون ازواج وصیتا لی ازواج متان الحول غیر اقرار دا آیات منسوخ دیں او رستو دے پا قرآن شریف یو کال بطیری خدا بے خدا حکم رو لگو والذین توفون منکم ویزنون ازواج یتربسن بانفسین اربعت عشر و عشر لس میں سلور میں آستے و لس رضی بطیری نرم بے حکم منسوخ شو کر نو پټول قرآن شریف عمل نشته حق دی ټول نو چې پټول قرآن شریف عمل نشته نو پټول احادیث وسنګ راشي ځکه دې کې منسوخ دی ناسخ دی مقدم دی مؤخر دی راجح دی مرجوح دی نو ښه نو چې پیشو او په بازو شته په بازو نشته نو ما ورته دوه جواب ما په بازو تاسو عمل کوي موږ هم عمل کوو نو دا ځان ته علی حدیث والے وای پھر میزی کی خود بالا بابا دی باب رف الیدین باب ما جا فی ترک رف الیدین او باب الجهر بالامین او باب الاخفاء بالامین نو پا یو حدیث عمل کو علی حدیث شو او پا بل حدیث باندې عمل علی حدیث نری نو دا نمم ولی دا اللہ وردی علی خیر علی حدیث دا سلور وانا فقہا دی خان اما علی حدیث دی اما احل قرآن ام آل اجماع دی ام احل قیاس بے مدارا چه دا بعد برا تسوخ خی چه دا ناسخ دی دا منسوخ دی دا مقدم دی دا مؤخر دی دا خاص دی دا عام دی دا متروک دی دا هر کجا بودی کار دی که دا عالم محقق کار دی منگا دقی دا دقی بیان دا وجه نمون تقلید تا مجبوریو تقلید معنا دا ده چې یو عالم د قران او حدیث شرح در تکي زدا خول منم په دې حیثیت چې د قران او د حدیث شرح او داغه په دین می اعتماد دی دلیل باندې زنه پیغام ځکه دلیل باندې چې پیږي نو به تقلید ته تاجر نو چې په بازو عمل د بازو دا تعین بسوک د خبر میاد شو ته درې مده یو قاعده یاد لاره چې په حدیث باندې عمل کولو د پاره درې شرط دي اول تحقق د صحت او د ضعف ده چې دا صحیح دی او که ضعیف دی. په صحیح عمل شته، په ضعیف او په موضوع نشته. ویم تیقن د معنا نه، ځکه یو حدیث مبارک به یو عالم به یو معنا کوي، بله به بله معنا کوي. حدود مبارک په بنی قریظه او کې حکم وکړ لا یصلی ان احدکم العصر الا فی بنی قریظه. بعض صحابه ته دا معلومه کړه چې بس مونږ بال تکم، او بعض ته دا معلومه کړه چې مراد د رسول الله مبارک هغه تلوار کول دي، ناراستی کول نه دي، مونږ ولې پریږو. یو جمله ده، او مخاطبین صحابه کرام دي، اهل لغت دي، او بهم په معنا کې مختلف شو. نو ویم شرطانه چه تحقق دا معنا نا چه معنی دارا، درم دارا چه سلامتیا دا معارضه نی، چه دا دی حدیث و معارض حدیث نشتا. زکر که یو حدیث دا غیب مقابل که بل حدیث نو بیابسکه، خانو دا دری شرط شکا تیقن دا صحت و دا زور، تیقن دا معنا، او تیقن دا سلامتیا دا معارضه نا، او دا معلومول دا تیقن دا د هر کجا بودی کار دی که دا پوی علماء کار دی. نو دا علماء چی دا تقلیف گئی دی دا امت خیر خواهان دی، امتی دا انتشار نبج کرده دی. ابو حنیفه ولد ویفر دار قطنی ورطا ضعیف فیلی دی، نسائی ورطا ضعیف فیلی دی، او دا رستنی دی. نو عینی ملادل تا دیر پکار شوید. آوائی البحر لا ینجسه بلوغ الکلاب ولا وقع الزباب. البحر دا داغ تعبیر دی، البحر لا ینجسه بلوغ الکلاب، سمندر دسپی پا جوتا پلی تیگی نا، ولا یکدره وقع الزباب، او نا دا مج پا پریوتو خرابیگی. دا دار قدنی و دا نسائی سا حیثیت دا امام ابو حنیفا، آنگا شخص چه سلسان دا امت ور پس روان دی. آتو اید وی فرده ولی دا خو جرح مبهمه دا، جرح مبهمه خو نده قبوله، چه عدل توسیق مفصل وی که مجملم وی توسیق و بل طرف تا جرح مجمله، نو جرح قابل قبول نو. البته چه عدل مجملی او جرح مفسره، واضح شوی چه دا مجروح دا دی وجه نده، یو طرف تا یو امام ورطا سقه وی، بل طرف تا ورطا مجروح وی، او دا جرح اسبابی ویلی، نو بی جرح مقدمه ده. او که یو طرف تا یو راوی تا سقه سکو، یو بل طرف تا ورطا ضعیف وی، وجه دا زوفی نی سرگنده کرده، نو توسیق مقدم ده پا جرحا. پا دی راویانو کم گر اختلاف دا تقلید ولی ضروری ده، تقلید یو مجبوری ده. زه پا دی حدیث عمل کم دا بخاری، ولی دا خدای ویلی ده چی دا بخاری پا حدیث عمل کم، یا رسول الله مبارک ویلی ده. تبه وی سی حدیث دنو چار تبه چی سی ده امام بخاری وی، نو تقلید دو که کونک. امام بخاری معصوم دی، غیر معصوم دی، نو دا غیر معصوم کلام دی، اور دا بے دلیل خچی ارتوی دا راوی زوائی فدی دا سقه دی، دا خدا دا قول بانده تا اعتماد که. نو چی سنگا پا تضعیف و دا توسیخ دا حدیث کی من محتاجی و محدثین کرام ہوتا، او دا غی پا قول بانده اعتماد که و پا حسن زن چی ارا دے احل لے دے چی ضعیف فین و واقعی دا ضعیف بوائی دے تعصب نکوی، نو پا دے حسن زن بانده من داغا اقوال منو، دغی تا تقلید وی. نو چی سنگا پا تصیح و تضعیف تا حدیث کی من محتاجی و محدثینو تا، او داغی دا قول تقلید کو بلا معرفت دلیلهم، نو دا غشان پا معنی و دا حدیث او پا مسائل و مستنبتو دا حدیثو نا، او پا تدبیر کی او پا ترجیح دا بازو دا بازو کی من دا علماء و ربانیین و مقلدیو. نو دا واجب خبر را چه پا حدیث کی تقلید روا دی و پا فقه کی ناروا دی، پا حدیث کی تقلید ضروری دی و پا مسائلو کی تقلید شرک دی. دا مسائل معلومی گی دا چانا دا حدیث. نو حدیث کی خو تقلید کے زناورا دا چا ورتا سے قوی لے دے بخاری ملا ورتا تا بخاری نوری دے لے دے خو پا بخاری غلط بھی نہیں خو پا بخاری دی یقین دے چی دا کل شخص دے او دی امام دے دا دے فن او ماہر دا دے فن دے نو دا غن دا دلیل تا پوسنک نو چی پا تصیح و تضیف دا حدیث کی تا تقلید ضروری گنے و بغیر دا دین مخلص نشتا نو پا معنی دا حدیث کی او پا مسائل و مستنبتاو کی او پا فروعاتو کی تا دا فقہا و کرام و مخلدے یو تقلید ضروری گنے او بل شرک گنے دا کم عقل ہے یا خودوارو تا شرک ہوا ہے اول خود عدیز ہے نا دا بخاری پور اخپل سند معلوم کر ابید دے راویانو حالات معلوم کر خطول پا حسن اعتماد دی کن او پا حسن زون دی بغیر دا معرفت دا دلیو جہل یو تقلید ضروری دی بل تقلید شرک اگر اصل چه دی اگر کی تقلید ضروری دی چه کم مسائل مستنبتی او چه کم فرو پاگی بنا دی اگر کی تقلید شرک دا خو متضاد خبری دی زن آورو تقلید یو مجبوری دا دکا هر شی پا خپل سڑی نیشی معلوم ہو لی تبا پا علماء حسن زون که او ماہرانو دا فن تبرو جو که نو چی سنگ محدثین پا خپل تصیح و تذیب کی ماہران گنے نو فقہا اکرام پا استنباط دا مسائلو کی دا مبارک خلق نو ابن عبدالبر وی مالکی دے وی آغا شخص چی نصف امت آغا پسراوان دے آغا تا ولی ضعیف آیا سو سبب دا زور آمولا علی قاریو دیوی سلسان دا امت او دیم دا سے دکه دی وقت که یو ارپینزه دیرش کروڑ آبادی ده ده مسلمانان یو ارپینزه دیرش کروڑ پینزه اتیا کروڑ احناف ده پا مختز مکه علماء محدثین مفسرین اولیاء او شل دویشتو کروڑ پوری با مالکیانی او شلو کروڑو پور خوشا دا بشوافی او حنابلا یو کروڑ بش دی سودی عربو کی دی ما علماء او عراق کے لگن فار دی بار نشت ذکراری مذہب ظاہریت تنیز دے دی تفقه نا لکم دی عربو تا چدا غیر مخلدین زان نیز دے کینو پا دے وجہ کنی اغی تقلید وی داغی مخ کے دانا ہوئی چھے من تقلید بنا گڑو داغی مخ کے با لا سنو غردائی آمین بخص دا متملقین دا دالو رو اگی چھے کویت نا پیسے والو دا سعودی عربو نا پدی نم چھے من جتا سو سرائی دا نو پیزا اتیا کروڑا تقریبا احناف او دویش دیرش کروڑو پوری با مالک یعنی دقشان شوافه او یو کروڑ حنابله دی دا باقش یگان خوارج دا فرق زائغه دی لکه مسقط عمان که پال جزائر که مسقط عمان که خوارج او پال جزائر که خوارج دی علی سنت و نبا او باقی طول او شیگان دی پی ایران که او دا افرادی دی پنور زین که ایران کی اتھ دیرش پسلو کی سنیان دی اتھ تیس فیصد اور پاکستان کی ڈائی پرسنٹ دی ونیم پسلو کی شیعگان دی وہ پاکستان چونکہ مذہبی حکومت نہ دی ماخبر طریق کے چاہ دخدے دعوی اکڑا مسلم موردان پیدا کی جلوس باو بار سی دخوا باو بار شیعگان خلق و تداخی چی منگ دیریو کنی پسلو کی ونیم دی و دلتا دا جمہوریتا دا زادے پنم چی سوک سکی اگا کئی کنی شیعگان چی کم علاقو که دا جلوس نشتا. نو سلطان دا امت رسول دا اهل سنت پر جماعت امام ابو حنیفه بس روان دیو جن حافظ زحابی کل خبر کرد اگر پر رجال و کتاب لکلے میزان و لیتدار اوائی دادی آئیم موز بحثنکو امام ابو حنیفہ امام مالک شافی احمد سفیان سوری دادی بحثکا چی دی زمون دا بحث نو چتی آغا مبارک شخصیتون چی امت علماء غیتا مبارک خلق وی او اختیداور پسی کئی اغی پا بارا کسی سنگ افتا خبر آکن زمالی کلو دا ساجتے دے پا مقدمہ کلی کلی دار قدنی کتاس متعصد خدا فرس کرده زعیف آره ولی زعیف آره دا زوب سو وجده نسوک پاکی گوی دے کابلیو آجامیو نعربی نوارتلا نو جسو که عربی نور جن آقا با مجتحب سنگی زکر دا عربی دا کول خود ضروری دی نصب کابل دا درون چرتا تلی دی را نو دی عجمی و نصب دی علکه دا دی پلار کم دی پیدا شوی دی دی پک پلک تک تا نکی دا کابل دی دا نعمان امن ثابت پا کوفه که پیدا دی آجی پیدا شو پلار علی سیب لبوتا نو آقا ورطا دعا اکڑا علی سیب جم دیو نو پلار و نکی خوب عربو که پیدا کی گی نو دا عجمیت سوال پا که دا کم جانا دی او سشی کی عجمیت و یوزل پا عربی جمله که خطا شده دوست خبر آبا دا یو غیر مقلل لکلی دی بنارسی دا غنم دی وی قتل بالمستقل کی امام ابو حنیفہ قصاص نوی دیتی مغلظہ وی نکا پا دبارا پا گتا چاسو کوشتنو قصاص پا کی نوی نو سڑی تی تا پوسو کوی سیب که چاسو پا گتا وشتی قصاص پا کی نشتا وینا نا آور توی ولو رماهو بی ابی قبیس کد ابی قبیس غر روچت کیو دی پی رو روی غرده یو چی خنے کی نوم پی نشتا ناغور تا بی او ولو رماهو بی آباقو بیسه می گورا غلط شو پکار بی آبیقو بیسه نو او دور تا سووی بی آباقو بیسه اسمای ستا مکبره و اعراب اخوک و ابوک و حموک و زوماله ده اعراب پا بالحرف تکنه حالت رفی پا او ده حالت نسبی پا علیف ده حالت جری پا یاره نو دلتا بی ابی خبیسن پا کارو زکا باپ داخل را او دوی بی ابا خبیسن نو دا جر پا زی نسبو بی نو معلوم داشو چه کابلی و شمالی اتحاد والو نو عربی نور علیکا پا طول عمر کم دقا یو لفظ غلط روخ کرده دا خب فرض کن که یو دیر پسی هم یو لفظ که غلط کی فرض دا سا خبر آمد مو دا استاسو دا جهل بالعربیت انا عملا دیکھا تاسو تا یو وجه دا اعراب معلوم دا پاس ما ستا و مکم براوکے حال دا غیشی اغیر که دری وجه دا اعراب دی یو خدا مشهورا چه اعراب بالحرف دی بیم دا دا چه جره تابع دا نسب دی درم دا چه اعراب بالحرکت تول با وو بانده بے اعراب دی حرکت تقدیری نو دا جر تابع دا نصب یعنی حالت جری پا نصب کی استعمال ہے دا فصیح لغت تیو یا وجد اعراب دا دا شر ابن عقیل لکلی نحوی کی کتاب او دے مثال کی ذکر کرد یو شاعر دا خپل شیزینی تعریف کئی یا دا معشوقی او دا جاہلیت شاعر دے ذکر دا عربی دلیل خود شیر دا جاہلیتی کنا بس حدیث و قرآن خود نشه پیش کن نو شاعر د خپل شیزینی تعریف په یاد معشوقه وین اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتاها ان اباها زما د معشوقه پلار و ابا اباها او د پلار پلاره ندل تا پکار دا و ابا ابیها ذکا ابا منصوب دے مضاف تے دے دویم تا ندا دویم کی خجر پکارو کھنا و ابا ابیها ان اباها و ابا ابیها دا سے پکارو و اغدو ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتاها زما دا ما شخی پلار او دا غید پلار پلار پا شرافت او پا بزرگی کی رسیدی لی دی آخری درجی تا او دا عربی شاعر پسی او عربی جاہلیت حجت تی نتاسو تا یو وجہ دا اعراب معلوم ہو اگر بلا وجہ دا اعراب استعمال کرا نو خطی دا کم دا نارال زن آورو نو دا اگر جرح مبحام ہو چی لارا والوا تا بے میں تیراس پیدا کی چی دا اگر نوولا تا حدیث نقل لے نو قلیل الروایت تے نمم وی اول قلت دا روایت کو سبب دا زوف ندے دا ابو بکر صدیق نسو نقل شوی دی پینزو سلویخ او دا بی حریرانا پینزو زارا دریسا و سلو راو یا نا بی حریرانا پا علم کی دا ابو بکر نزیاد ابو بکر نا 45 او دا بی حریرانا نا 5374 دا سلور وارو خلفاء راشدین نا 1146 حدیث نقل دی نوچه سلور وارو راجم کی قلیل روایت نو قلت دا روایت کو سبب دا زوف نده نده علم و نده فضل یو شخص چه دول زره دولت لاکا او یادر مسئلے دا قرآن و دا حدیث نا مستنبت کولیش نو دا سکویلیشی چو اللہ حدیث دا تیار دی نقل تی کم شوی یو سڑی لی محدث تی خور روایت بے دا درس حدیثی نا دیکھرے مسئلہ یہ کم کرے نو دا خو سبب دا زوف نا دے دا استنبات دا مسائلی سنگا کاؤ چا حدیث دا تنو یاد بهم داره چی داغن اولس مسانید نقل لی شاگردانو بالواسطه دا او گوره کتاب جامع المسانید دا امام اعظم ابو حنیفه ناغی نم دی جامع المسانید حارس بخاری حافظ جمع کری نا مختلف دا مسند خسرو که دی دا مسند شاهین ابن شاهین که دا اولس مسانید روایات یعنی مجموعه مسانید اولس که نو ولا صحابیس تک تا معتا امام محمد کی ولا صحابیس جان لست برای راستی او سلور تی پواسطه دا امام ابو یوسف نو دوی صرف معتا امام محمد تا کدلی نو دا اعتراض ضعیف ده او ما خورتوی دا اون با منو چی ضعیف شو و تایید داره مرسلی و که من اعتراضات دفع شکنش تاسو الحمدلله طول فقهاء و طول ملتنا بی علماء و اولیاء و مجتهدین گنی او تاسو دا اجتهاد نمو باس اچه سوک ابو حنیفه تا ضعیف و یا قلیل روایت دی پا خفل زرکی ویزه دا اغن او چه تیم فبری طلاس را که علکه زناورا دا اغن قدم خورو تا نرسی بنا لیکن بدیش کتاب اخو ما تا معلوم دی چه دی امام ابو حنیفه و مناقب لیکلی شویده دا دلم پا عربو که مخیم اخبارو ابی حنیفه تا و اصحابه یو کتاب دی غرف کتب خانه که مولید دا چا و اغشت منه وزیران و بادشان دا غیم ناقب لگه نو دو دیرش کتابو نا دویما چې د خدای یو راز دی چې د سید الکائنات امت ته خدای خیر الامت ویلی دی، او د خیر الامت لویه حصه په امام ابو حنیفه را جمع کړې ده. که دا د خدای په نیز د دې د مقبولیت نښه نه وې، نو دا لوی تعداد د امت رسول به په دې فقه نه را جمع کو. دې امت سره به یې ضرر کړی دی، او د قیامت پر ورځ به شپږ شلي صفونه یې د جنتیان. نو اتیا صفه به زمونږ د امت، او څلوېښت صفه به د ټولو امتونو وي. نو زه وایم دا اتیا امتونه به د چا نه جوړوې؟ دا اتیا صفونه د دې غیر مخلدینو نه دا وکه را جمع کړو. یو لاک به م جوړ دي چې بسره پاکستان هندوستان په ټولو دا وکړي. څلورمې صدۍ نه پس به تقلید عام شوی دی، ځکه علماء کې کوم همتی راغله او اعتماد پہ کم پاتې شو. خلق به پخوانو علماء اقوال اختیار ہو، د دې نو بې نه اختیار ہو. دې په مې یو خبر را یاده شوه تاسو ته وایم د نصیحت دپاره. یو لوی عالم استاد مې مو اهل حدیث په عربو کې اس پا فاسو شیخ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، ما توی تولی تقلید کے ما سر محبت و خبا سنب و مرسر و عدب ما و تیوی زی و رجل عجمیم دا قرآن و حدیث پا فهم نپینم. دا قرآن و دا حدیث پا فهم کی بزقا مخای و عالم ترجو کن تک تک خطا نما توی دا قصیده. نو چیز خا مخا رجو کن نو امام ابو حنیفه تا برجو کن نما توی چی رجو کن که پا قرآن و حدیث که نو جمدی پسی والی نزی مر پسی دی دا تا ذکرم چی دا غیر مقلدین خلق با دی خبر و دوکا کن بز آئی را وارا زیڑی و منت کی کمزور نما وقتی ویسی که تقلید دا چالا منی ولوی دا چالا اسنی ولوی نو دا جمدی و دا مڑی با پاکی فرق ہو. او که اتباع دا شرح دا حدیث وی دا وضاحت دا حدیث وی دا استنباط دا مسائل وی نو اخوه دا اقوال پا شکل کی او اگه دا اقوی اقوال پا تواتر را رسیدلی دی مرن دی نو دا اخو دا تشریع اتباع دا دا اقوال اتباع دا دا رای اتباع دا نو دیکی خود مرگ او دا جنس سوال نیشتا پیگه الحمدلله. مائی پا دی جم دو مید بار نشتا علماء پس روان اکملا چی دوست و دشمن طول اوی اولیاء اللہ گنی. دشمن نمرات مخالف فی المسائل، یعنی دشمنی ہوا یعنی کسو کو ارسا موافقت کی که مخالفت کی خو ولایت و علم کی شک نگنی. ناها علماء کرام چی سلف و خلف طول دا غید امامت دا علم دا تقوی خائل دی نو دا قرآن و دا حدیث پہ اتباع کی دا غی قول زیاد منل قدی که دا دا موجود زمانی چی پلس روپیم بدلی گی دکنه دا او دا رینا سوارا چی دا وقت آن عالم خبر منل پکار دی چی عالمان آغا تا پورا عالم نوائی او که آن عالم اتباع خدا چی دا طول امت علماء ورطا عالم وی زخو العجمی مجبور ہوئے دا قرآن و دا حدیث پا فهم کی بضرور عالم ترجو کو. نو آغا عالم ترجو خدا چدا تقوی مسلم ای پٹول امت کے اور ٹول امت اغی اولیاء اللہ او علماء دا امت گنی او کہا گلبدین مامدین دیران شاہ گلستان شاہ باجوڑ مولا کنر مولا نورستان مولا تقوی شتا نپکی اغا دا امت یارشتا ندا امت انتظامی دا خیر فکر شتا دا خلقو دا شو شاوالا پی گئے گا نا شکر دے چپیش خدا ام پی گئے دا اگر جان خبر دیر روانا شو ادا دا بی دین علامہ دا چھ امت کے تقوی دا کم شی دا فتنے پکی دیری شی ورے عمل پا قرآن و پا حدیث پا شکل لفقی کی راضی تھا اور پا حدیث کی دا عمل دی چی منزو گا نو کم ارکان پا کی فرض دی کم واجب دی کم سنت دی کم دیر ضروری دی و کم لگ کم ضروری دی دا کار دا چا دی فقہا و کرام کردی نو پا قرآن و حدیث عمل پا صورت دا فقی کی راضی نو اول عالم چی پا فقہ کی کتاب نکل دی اگر امام محمد ابن حسن شیبانی دے رحمہ اللہ دا درے والا فقہ دا فقہ حنفینا ماخوزی دے ویدے کتلی دے اتار دے دا رئیز دک نا اول مدون دا فقہ سوکتے محمد ابن حسن شیبانی نا دا پا قرآن و پا حدیث عمل کول دا فقہ دکا فقہ اغلا رشید عمل ہے دا حدیث منسوخ تے دا ناسخ تے دا خاص تے دا عام دے نجومت تے سشوا دا تے جوڑا شوا نتاو پا دے لار روان نو فقہ دا عمل لار توی دا عوام لفار بے بعد خلق میں پا حدیث عمل لے حدیث پا خوی دا ایمان دے زمانگا الحمدللہ پا حدیث عمل لے خو آگم عارض موجود دے عددن اقوار دے یا دا حدیث مبارک تے خدا منسوخ دے پٹول قرآن شریف عمل شکا نا خبر یاد دے رہا ہے لیکن بعد خلق خلق دو کا کہ یہ دا پوئی گینا تو قہو دم رہ احسان کردے امت سا اور طول دین احسان کردے اور سو اللہ سوا کالا پی تیر شو اور طول امت پا غیر آجم آلے اس خلق دا فقہ سپکاروے کئی اور دا فقہ سپکاروے کئی او دی داوی دی امت تا ضرر رسولی دی انکا امت تا ضرر رسولی دی که امت سر احسان کرن نو پا دی خبر و خیال کن دا غیر مقلدین سخت مقلدین دی خودی دا اکتعون دا افتعون دا نورستان ملا باجور ملا نسواری ملا مقلدین تقلید خوی مجبوری دا نو دا پاکانو تقلید ولی نکم او دا خیر القرون ولی نکم چه حضور مبارک داغی دا خیریت سعادت کرده ده خیر قرون قرن سم اللذین ایلونم سم اللذین نم دا نورستان بلا کم تیزن دا نسواری چه ما تا معلوم دی پشلو ری پو بانن دین خرسه او دا پیسو مولیان او دا رغجا مبتای گوار دا عدم تقلید دا گمراهی لارده او دا لا دینیت و خیر القرون اتباقا چه حضور وی دا مبارک خلق آن خلق خلق کنا نو اوزائی سے مسلک ختم شوئے دے خدای امت را جمع کرو پا دے سنو دیلے کتابون ورکر شاگردان اکڑو امت قور کو اوزیاد پکی مزر پچاسی کروڑ پنز کروڑ اتیا کروڑ دے وقت کیا احناس تاسو الحمدللہ او یو پنزیش کروڑ با مالکیانی او یو شل کروڑ با شوافی او یو کروڑ نم کم حنبلیان دی اہل سنت ٹول دقا دی خلافتون و حکومتون و قد آگان تیلی شو او سی او نوسواری سنگی را پاسی اخوی ویتا اخوار جاہلہ امت کے انتشار پیدا کر نو اوزائی سے پوری مرتبی سے اوزائی مسئلہ در عبدالرزاق مطلف مسلکو دے ساق ابن راویو در مکھول شامیو دا ختم شوی دے امام شیرانیو کتاب دیکھ لے دے نو سلور دریا به جو کری نور دریا بونم جو کری دولس نو اگر نور دریا بونو نقشی چه اگه که بوچی شیوی دی او دا سلور روان او صاحب کشب دی پکتلا شافی دی ویلوی دریا می دی امام ابو حنیفه ولی دی لغمان اختلاف الائم ان شاء الله سبحانه تجلی خاص په دې وطن کې دا د مذهب حنفی سره د خدای پاک او دې کې اورازو چې عام مسلمانانو په دې مذهب باندې راجم کړو او حکومتونو او خلافتونو په دې تیر شوی دا غیر مقلدین اوس انګریزانو زمانه کې سر روچت کړ او ډله جوړه شو مخکې نو دا خلک نه وي سلور مسلمې په مسجد حرام کې پنځه ماوه دا تقلید ولی ضروری ده دا غیر مقلد بری دلیل تا گورا علاکه ارسقی پا دلیل پیگی تالفا عربی بارت نداره جینا تب پا دلیل تا پشی نو خبر حکولی قرآن و سنت قرآن و سنت و قرآن و سنت لپویا پکار ده کنم که دا ارکو نسواری کار ده بی خچی پویا پکار ده نو دا چا پویا پکار ده دا کنن مولا دا لغمان مولا یہ پلہ سرپو بدلی اور شمالی اتحاد سر ادری او کدا آغی فقیحانو چی دا آغی پا علم پا تقوی پا دیانت دا طول امت اتفاق تے چی دا پاکان حسنے دی او اولیاء دا امت تے دا آغی خلق و تقلید پکار دے کدا آر کو جابودی دا شمالی اتحاد وان تقلید خو ضروری دے دا ہو یو تبی امر دے خواب خواب تکے مجبور ہے تب څنګه د حدیثو په دغه کې پراویانو چې موږ مقلد یو فلان کې دی راوی ته ضعیف وای دا قول مو منه تا دا سړی لیدلی تا د زور معلوم کړو تا د ګنا لیدلی وه دی خو دیارلس سوه کاله مخکې دی ته وایې ځکه کوم چې فلان کې ورته ویلی دی دا فلان کې قول لو منه کړ نو چې څنګه موږ په تصحیح حدیثو کې تقلید کوو دارنگی پا مانیو دا حدیثو کیو پا استنباطا تو کی تقلید کیو تقلید یو امر مجبوری دا نو فقہا اگر علماء دوئی چاگر استنباط دا مسائلو کی دا حدیثو نا نو فقہ سجودہ شینا دے نکہ غیر مقلدین چو یو غیر مقلد بوئی یو دا فقہ پا کتابون امتیازو کا او دا فقه کا کتابونه چې متیاز په کې د متیازونو زیات پلیت دي الله اعوذ بالله العظیم چې دا دین خدمت کړی دی او دیني مونږ ته را رسول احادیث مبارک اکثر د واقعاتو په شکل کې دي دا قواعد او مسائل او جزئیات او کلیات او مرتب ذکر کول دا امت ته فرض اچا کړی دي فقها او کرام کړی دي نو چې څوک دا وي دا فاسق دی کنه او گوانے دا ترتیب در تخیم چیر چلی دا اعتدال نوزی کنا چلی چی غلوکی پا توحید کے ندیر اعتدال نوزی رسالت دا ارو توجہ نوزی بیچی دا ایک غلوکی نو بے غیر مقلد دا ملا غلط تی دا ملا غلط تی دا امام ابو حنیفہ غلط نو بے پس آمو نو بے غیر مقلد چی نو بے منکر حدیث نا مولی دا دی بارا کی او دا اول اشاعت التوحید کی داخل شنو غلو پا کی راشی نو بے غیر مقلد شی نو بے منکر شی دا حدیث شی نو آخر کے بے خبر خراب شی دامی اولی دل بارا کیا ماں پی تقریر نو کرو یک اب بختا دا دا کم خل دا تقلید چی دی دا پڑے دی دا دب پا مذب دا دین باندی دا ٹنگی دو دا لار دا لکا دا دی لار نگو رہے اخوا دی اخوا کی گوا تاکہ ملار چی صالحین اولیاء علماء کتابونا قضا فیصلے مسلمانان تلی دی که زان لذی اخپل اخل نکارو کردن و زان لبکارو گوری لار مکہ گوا دایان در تاثر در خیر فاہے پر شکل وین چه کما لار باندی پاکان علماء مسلمفین ہدایہ شرع وقایا او تصانیف و تالیف و فقہ و فتواگانی تیر شوی دی اغلار مبادلہ اغلار کی با خطا کی گئے گوری علیکہ جماعت کی روان دی بس دو غیصہ روان دیم تابیم زان خادم کا توازو زان کے پیدا کا زان تا عقل و خیار مو ہے سو گرے اس نوی محقق پیدا شم زندہ با دا چغه او دا شهرت او حب الریا دا سړی ګوله دا غر کوي. نو حب التشهير دغه نو باسه حب الریا دا ځان نو باسه په خپل عقل باندې دومره اعتماد مه کوئ. د سلف او د علماو په علماو دا خوښه کړې ده ډېره شازو اخوالو پسې مه ځئ کنی من شزه شزه په نار کې به داخل شي. او ما دا ولیدل نو دا تقلید دا رسی ده د پابندۍ چې دا پابندۍ د غاړکۍ دی دا څټ نه وښکله نو لکه سپی چې تړلي که نه په څه کار کوي او چې دې خوش یې کړ بیا ورځي پډکو متیازې کوي پتا مونږ بدر ته تللو. بس شیخ ناصر الدین البانی صاحب را سره وو غیر مقلد او ډېر سخت اوس وفات شو زمونږ استاد و آر شاز وي د دې څه سند دی چې دا دا مسجد حریفی که بدر او په دې سیزنو کې دواب متواتراتو کې سند تعجت نیخو دی خو د بیت الله شریف سند چا سره شته حدثني فلان و فلان د قرآن شریف سند چا سره شته. نو چې کوم سیزنه په تواتر ثابت وي دا یې سند تعجت نی دایان درې نو متواترات پکې وي. نو دا ځکه وایي او ما کان بحام مشاهد النبی صلی الله علیه وسلم د حضور یادګارونه او د مهاجرینو د انصار او سړی راشک کې چې دا احد غر نه دی هغه او دا مدینه خار نه دی هغه او دا روضه مبارکه پته لګي چې دا د نبی کریم دی قبل سو پکې خښ دی. نو دی وی کافر شو نو دا وایي دا په تواتر ثابت دی د حضور مصلا د حضور منبر د حضور خبر شریف او د حضور خاریه او یادګارونه دا احد دی دا بدر دی دا خندق دی دا جبل سلعه دا خو روزانه په لکونو خلق وینې نو سند تعجت نی سند خو مقصود دای چې ثبوت دې دی وشي وشي. نو د یو کس او د دو کسانو ثبوت په وینا ثبوت دې راځي که د کروڑونو لکونو فهمېدی. نو بعضې جاهلان شاس یاره تا وشل لکه ته څه ثبوت د مسجد نبوي څه ثبوت نه متواتراتو کړ واجب دي ما لیدلی دا نورستانیان یا پنجابی نو حرم شریف کې زمونږ کوم درته راو نو دا سرتور سری اوږدي ګیرې دا د حماقت علامه لکه د خوارجو نو دا سرو کې دلته ولاړ نه کړم او ټیزن پنچیریان یا نورستانیان پنچیر نورستانی یو دی که جدا دا سر چمکنه دا اوږدي ګیرې داسې ځوړندې لکه د خر لکه یو سپیرو دی را جدا شتی موخ عمل دی سنت کرو نماغی داغ شیطانی و سوسیر چی دا لوی سعادت تی محروم کئی لکه بعد بریلیان چی من نکی پا حرم کئی نو داغ شیطانی و سوسیر چی دا لوی سعادت تی محروم کئی او دا نور استیانان غیر مقلدین کنر مولا خر مولا باجور مولا حرم کی لوی جمع دیوی او رو فو بیداد کی بلی شامل وی دا خر بچو نو داغ شیطانی و سوسی چطر دی پروتی اگر تا پروست که قسم دی که عبارتم سیوی نیشی حدیث عبارتم نیشی. نو دا می دا مسائل و پیت عبارنا دا دی بی اخلی پا مجمع بدیش خروب دا سکر او شیطان پا کم طرف هم گمرا کئی او غیر سبیل المومنین پا سروانی دا سکر یک وار که او کسیم دا سکر او قام خل په سیکل ګرځي کنه دا دومره وګد ګیره نه چې نی ما ګیره دم ته پرته نی ما دم ته په سیکل لواري اما دا خو خر کو ته د خندا شکل دی زه په څه نه عمل کوم نو ګیره دا کوم ته پوره څه ته نه پوره وس اما زه زمانه کې اوسره غولې دا ډیر وخت دی خو را ګیره تیونې ونه کوم چې پیراک وې ځان باندې کوم مسخره کوم نو بازی کنه مچی وینه غیر مخلط نو دمرو دگیری یو لوی شیو چه روانی پسی کنو نیمتی یو خواب رتی بل نو بل نو خلق بر پول خان دی انا او دا سلی راگی چه بیعت اکلو بی بی بات واپس کون حضور وینا بیعت ویزا او بی حضور وی مدینه منوارا دا سدا کلکیر پشان دا بطه دلوار دا دادا گندگی لرکی او ستاف سترکی دیو جن لاوا باندې صبر راغلی حضرت عمر صاحب ته چې تا وی په قتل پکې سکے چې عمر صاحب وفات شو فلانکي سره بیا ته کوم نہ تقریر کو غسل دار سننا فضیلت رہے.